राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058, 8 मार्च 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। वराकृतनवदबन्धं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। वासुदेव सर्वम सब जगह भगवान, सभी भगवान के रूप हैं। तो फिर भगवान ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्री विभाग जाति विभाग क्यों बनाया? एक ही बता देते कि इस ढंग से वासुदेव सर्वम सब लोगों का एक ही काम, एक ही कर्तव्य, एक ही वर्ण, एक ही आश्रम होता तो ठीक था। देखो घड़ी वो बढ़िया होती है जिसे पूरे ज्यादा होते, थोड़े पूर्जे वाली घड़ी बढ़िया नहीं होती। पूर्जे अनेक हो पर अनेक सब एक एक से मिले हुए हो, अलग कोई नहीं है। ऐसे सब वर्ण आश्रम इनके सिवाय और भी बहुत भेद है। सब भेद होते हुए भी सब मिले हुए शिष्य कर्मण्य अभिनेता सरस्वती सब दे रहा, अपना अपना काम करते हुए सब मिले हुए, सब मिले हुए एक घड़ी से एक घड़ी पूर्जे नहीं होते। ऐसे अनेक होते हुए भी सब एक है, एक होते हुए भी अनेक है, कोई बढ़िया चीज होती है। तो ये अनेक था मैं एक था, एक था मैं अनेक था, ये बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। एक बार से आगे जाए वो ठीक नहीं होता, बढ़िया नहीं होती चीज है। तुझे मनुष्य है, मनुष्य है ये, मोहम्मद है, ईशक है, ईशक है, ऐसे कोई मनुष्य नहीं है। बड़ा ईश्वर भी धर्म संस्था बना था या संभव ही वही हुए, कोई ऐसा आप कहीं ईश्वर होते हुए भी ईश्वर ऐसा नहीं है। एक अवतार कारण नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सबसे बढ़िया संस्कृति, जितना गहरा विचार सनातन में हुआ है इतना कोई धर्म में भी है गहरा विचार नहीं हुआ, बहुत गहरा विचार है। खाना बजाना है, रसोई बनाना है और कई तत्व बाहर से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी, जागरण बनाना केवल कुछ केवल शब्दों के लिए नहीं, शोट के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सब एक ही सिद्धांत है, परमात्मा को प्राप्त करना, सब मुक्ति करना, सबका कल्याण हो जाए। किसी धर्म में ऐसा नहीं देखा, कई धर्मों की माने पूरी पूरी देख ली, कहीं नहीं देखी है, पर नहीं देखने पड़े बातें तो जरूरत ही है। गहरी बात रही है, बहुत गहरी बात है। शुभ कल्याण करने वाली, शुभ उद्धार करने वाली, सबका परम कल्याण हो, सबका ही उद्धार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुख भाग नहीं हुआ, से विशेष संस्कृति। दूसरी बात पूछी है कि सर्वांश में दो साधकों की साधना भी एक नहीं होती, जबकि अपने पास तीन साधन है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, तो इनमें फिर अलग क्या होगा? ये तो सब एक जैसी, एक गीता में जैसा बताया है, भागवत में बताया, वैसे भी चलेंगे सब बताया होता है। व्यक्तिगत अपना भाव उसमें अलग होता है, परंतु अलग होने पर भी सब एक, अलग अलग होने पर भी एक है, एक होने पर भी अलग अलग है। जैसे इमली है तो उनके पत्ते अलग अलग, कितने हजारों लाखों पत्ते अलग अलग है, और अलग अलग उन्हें एक एक, एक, एक, एक, एक पत्ता मिलता नहीं, पर वो सब मिल गए एक वृक्ष, एक वृक्ष सब मिल गए। ऐसे सब अनेक मत होते हमारे, एक है, एक होते अनेक, एक बनेगा अनेक में एक था, संस्कृति है। और निषेधात्मक साधन और विद्यात्मक साधन है, एक तो निषेधात्मक साधन है, एक विद्यात्मक साधन है, इन दोनों में निषेधात्मक साधन को आप ज्यादा व्यापक और श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर निषेधात्मक साधन के अधिकारी और विद्यात्मक के अधिकारी अलग अलग हैं या सभी हैं? विद्यात्मक के अलग अलग होने पर भी एक ही है, विद्यात्मक और निषेधात्मक साधन दो है, मैं दो होते हुए भी एक ही है, और विरोध नहीं है, द्वेष नहीं है। वास्तव में ये जितना संसार है इसका निषेध ही करना है, इसमें स्वयं निषेध में जा रहे हैं, सब ये भाव जा रहे, ये सब भाव जा रहे, अभाव जा रहे। संसार का निषेध है, परमात्मा की विधि है। परमात्मा जो है कोई रहेगा नहीं, अखंड रूप से नित्य निरंतर रहते हैं। महान आनंद की प्राप्ति सबको, इसमें भी कई बातें ऐसी है बहुत सुगम सरलता से प्राप्ति हो जाए, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, किसी को न कष्ट से दुख भागता, कोई दुख भागी ना हो, आनंद आनंद हो, हृदय हो, सब के लिए अभी बात। हमारी क्या गलती है जिससे भगवान नहीं मिलते है? हमारी गलती क्या हो रही है कि भगवान नहीं मिलते हमको? संसार को महत्व दिया, नाशवान को महत्व दिया है, आप अविनाशी होते हुए नाशवान को महत्व दिया, यही गलती हुई, ये बड़ी गलती है। नाशवान को महत्व दो, सब ठीक हो गया, अविनाशी हो, सब ठीक हो गया। जानते हैं कि नाशवान है, फिर भी उन्हें पड़े अंधापड़ा नहीं है, मानते नहीं, नाशवान है, सब नाशवान है, नाशवान, नाशवान होते हुए भी जिस माँ का बेटा मर गया जवान, तो बेटा कैसे मर गया, क्या मर गया, कैसे मर गया, और सब यही गलती है, सभी मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं सभी, अगर इनमें दुख न करे नाश होने, नाश होने में तो निहाल हो जाएगा, ये तो नाश होगा ही, खुद भी कर लो आप, ये तो होगा, जाना ठीक तरह से निहाल हो जाती, निहाल एक नाशवान की तरफ अविनाशी बड़ा महत्व उसकी गलती हो रही है। नाशवान चीजों को अविनाशी मानते हैं, प्रत्यक्ष बात है, ये तो नाश होगा ही, आप खुश नहीं करो, अविनाशी अविनाशी रहेगा, नाशवान नाशवान ही होगा। जैसे समझ लिया है नाशवान को नाशवान, दुख नहीं होता, महान आनंद में रहते हैं। शरीर है अपना प्यारा लगता है, परंतु भैया नाशवान है, ये समझ लिया तो उन्हें दुख नहीं होगा, शरीर का नाश होने में भी दुख नहीं, ये तो ऐसा है ही, जान लिया मौत जाए आनंद जाएगा, संताप नहीं हुआ, सर्वता जरूर मिट गया है। ऐसी बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, नाशवान चीजें सेवा करने के लिए है, ये विभाग कर दिया, विभाग बड़ी विचित्रता है, कर्मयोग का विभाग है। इसमें अंत में ऐसी बात आई है कि जो परमात्मा को भी नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं मानता, संसार को ही मानता है, संसार को सच मानता है, उसके लिए भी मुक्ति हो जाएगी, नास्तिक है उसके लिए भी मुक्ति हो जाएगी, अपने स्वार्थ की ये बात छोड़ दे, अपने स्वार्थ का त्याग कर दे, सबका कल्याण हो, सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यूं हो जाए तो निहाल हो जाए, सब निहाल हो जाए, सभी निहाल हो जाए, सभी सभी मौज विहार हो जाए, कोई शासन की जरूरत नहीं है। जहां घर घर याद बचे तह नहीं रहता, खटपटी होती है तब ताला लगता है, ऐसी एक दाई जो सब में हाँ बन जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये जो आपका कहना है हाँ। तो सच्चे हृदय से इसका सच्चा हृदय क्या क्या इसमें सच्चा, सच्ची बात यही है, और सब नाशवान तो कोई ठहरेगा नहीं, उसे कोई महत्व नहीं, नाश हो जाए तो रहते रहे तो कोई महत्व नहीं होगा, महत्व सच्ची बात का ही जो सदा के लिए दुख मिट जाएगा, महान आनंद हो जाएगा, ये उन्हीं धारणा है। नाशवान को सत्ता करना चाहते है, ये रहे ये रहेगा नहीं, ये रह सकते ही नहीं, तो रह सकते ही नहीं और रहने की क्यों इच्छा करे, सेवा करो सेवा करो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब आनंद हो जाएगा, सब मौज हो जाएगी, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर, सबका हेतु हो, ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता लहंते अभिमनिर्वाणम सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में रत हो, ये नाशवान चीजें सब सेवा के लिए, ही नहीं मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, निहाल निहाल हो जाएगा। एक भगवान ही सच्चे है, सच्चे को ही सच्चा माने और नाशवान को नाशवान माने, ठीक ज्ञान हो जाएगा, मौज हो जाएगी। आनंद हो जाएगा, सुख विशेष है। ये नाशवान चीजें सेवा वास्ते है, घर और धन संपत्ति वैभव सब ये केवल सेवा के लिए है। एक सिद्धांत है, देखो आप ध्यान दो, व्यक्तिगत कोई चीज नहीं है, सब चीजें सबके सिर सबके लिए, अपने लाए नहीं ले जाएगा नहीं ले जाएगा नहीं कोई भी, ये सब चीजें सबके है, सब काम से करो, सब चीज सामान्य सब व्यक्तिगत नहीं है, ये व्यक्तिगत मानने से ही गलती होती है, सबका आराम मिले, सबकी सेवा है, सबकी सेवा के लिए है, सभी बहुत से सेवा करो और चलो। एक ऐसी बात है, सब चीजें सबके लिए, जितनी वो अपने काम है अपने काम में लो, दूसरे काम में लो, सब दो है, जो कैसे छोड़नी पड़ेगी सब ने सब, और बिल्कुल नहीं है ये, साथ में कुछ लाए नहीं छूट ले जाएंगे नहीं, सिद्धांत मान ले और सबके सबके लिए है, अगर सिद्धांत मानते आनंद हो जाए, मौज हो जाएगी एकदम। मैं कहता हूं कहने पर भी संतोष नहीं होता, मैं जो भाव कहता हूं वो भाव मैं कह सकता हूं, विवेचन कर सकता हूं, परंतु सब लोग समझते हैं नहीं समझते पता नहीं, सब चीजें सामान्य लग गया हुए, किसी व्यक्ति की नहीं है, व्यक्ति की चीज मानने से ही गर्मी होती है, सब चीजें सब गई, जिस जो आवश्यकता हो गई लो सब सब चीजें सब की मौज में, जब अपने पूरा वो समय जब सब चलते है मौज में सबके काम में आ जाए, शांति हो जाए, महान आनंद मिल जाएगा, अपने व्यक्तिगत नहीं है, अपना श्री परमात्मा वो व्यक्तिगत है, वो अपना है सदावास है, वो सब चीजें सबके लिए है, सबके पास है, सबकी सेवा हो जाए, सबको सुख पास है, सबको आनंद पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, किसी को न कष्ट कष्ट दुख मामला था, किसी को भी दुख ना हो, सब आनंद आनंद में रहे, है जो छोड़ दे है जो दे पाए सब कुछ अपने बड़ा आनंद हो जाए। ये जो सत्संग चल रहा है इसमें पहले ऐसे ही था, वो माल लिया इसमें कोई मालिक नहीं था, आप ही लियो आप ही तो लो आप ही ले लो आप ही पैसा रख दो, ऐसे काम चलता, मैं आया तो पहले सब चीजें सब गई, आप ले आप पैसा दे दो, हमारे चाय दे दी थे पैसा देती मालिक नहीं हुए तोड़ने वाला नहीं आदमी नहीं, पैसा भी वहीं रख देते थे क्या? पैसा भी वहीं रख देते थे हाँ, पैसे वाले दो आदमी दे दो मेरे को तो पैसा था, सब सब अपने चीज दे दो, अपने तो तोल लो अपने ले जाओ अपने अरे खुद पर सुनता ज्यादा हो गया तो अलग अलग कर अलग अलग करने पर भी यही है मर्जी है ले जाओ, विदेशी लोग आश्चर्य करे अपने दौरे पर रहते हैं तो आओ भोजन करो पैसा दो न दो कोई परवाह नहीं भोजन करो मिलता ही मनुवार ने कुछ लाए तो मुझे फसे भोजन करो विदेशी आश्चर्य करते हैं वहां यही नहीं मिलती वहां से नहीं मिलती पैसा दे दो फिर लो यहां सब के लिए बोले बड़ा आश्चर्य कर यहां भाषा है भाषा बोलने लगो पैसा दे दो खुली चीज लगी हुई सब आओ भोजन करो आराम से रहो खूब भजन करो साधन करो चिंतन से और जो चीज चाहिए ले लो कोई आग्रह नहीं कोई शासन नहीं सुख के सुख शासन स्वयं है सबका आनंद ही आनंद है मौज ही मौज है सबको सुख हो सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतो निराम सब निरोग हो जाए किसी को भी किंचन वाले भी कष्ट न हो सबका आनंद हो हमारे पास जल भी हो तो सब भी हो अन्न हो तो सब भोजन करो हमारे पास है चीज सब ले रहो नहीं हो तो ले लो ज्यादा तो दे दो मौज में रहो सब आनंद है सबका सुख होगा साधुओं में देखो तो प्रत्यक्ष बात है आज पुस्तकों में ले देते हेलो मौज में सब सुखी होते हैं कोई दुखी नहीं होता सामान्य रीति से सब सुखी रहे सब आनंद में रहे मौज में रहे ना तो साथ रहा कोई ना साथ ले जाएगा एकदम ठीक बात है यहां रहते हुए जी जल्दी हो जरूर ज्यादा उसे दे दो कम दी ले लो देखो तो कभी को नहीं दिखा कैसी बात कभी ऐसी बात है अपने अपने मजहब के वे मारे मजब मेरे हो जाए परिवार करने का भी मुसलमानों को मार दो ईसाई दे दो दे करके सब एक ले लो उसको मार करके साफ कर दो जो विरोधी फिर मार दो तो काफिर उसको मार दो इस्लाम को नहीं मान सब काफिर तो ईसाई हो सारा हिंदू हो सो यहूदी हो कोई हो सबको शांति में आनंद ना तो साथ कोई ले जाएगा ना कोई साथ में लाया है दिन चीज से सबका बहुत आनंद है सर्वे भवन तो सुखी ना सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सब भगवान के भक्त बन जाए सब जीवन मुक्त हो जाए सब हाल में तो जाए मौज ही मौज रहे सबके सुख ही सुख रहे या संस्कृति है हिंदू संस्कृति ये बात है तुझे है नहीं ऐसी यहूदी मत थोड़ा सा है क्या बताऊं बात है यहूदा को चार तीन चार मार देना तो मैं चल गए पार्षद तक मानते उनका दुखी पड़ेगा। ये हिंदू से छुट्टी ऐसी है, सब छुट्टी हो जाए, सबका ही दुख बढ़ जाए, संताप बढ़ जाए, जलन बढ़ जाए, कोई दुख नहीं हो, सब सुखी हो जाए। ऐसी बात है, सभी सुखी हो जाए, सभी सुखी हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, चीजें कम नहीं है, चीज है निर्वाह चीज कम नहीं। भाव हमारा होता है वो कम होता है और सब सुखी हो रहे, सब सुखी हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण संपूर्ण सुखी हुए, किसी को दुख दो ऐसा कोई पद है याद नहीं आया, ऐसा पद कोई डरते रहो ये जिंदगी सब सुखी हो जाए, करो प्रभु सुखी हो जाए, सब सुखी करो प्रभु सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत जाए, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् क्षीण गमशा चंद्रद्वैधायता सर्वभूते यथा। सबका हेतु ही भावना है, सबका हेतु सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।